kurtaracak olan, yaşanacak her an, ebedi solmayan davamız İslam. Davamız İslam, kurtaracak olan, yaşanacak her an, ebedi solmayan davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, gözümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, gözümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, gönle huzur katan, çareleri sunan, nuruyla aydınlatan, davamız İslam. Davamız İslam, gönle huzur katan, çareleri sunan, nuruyla aydınlatan, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, eğriyi doğrultan, hakkı üstün tutan, uğruna feda bu can, davamız İslam. Davamız İslam, eğriyi doğrultan, hakkı üstün tutan, uğruna feda bu can, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam. Davamız İslam, kalbimizde Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde her an, davamız İslam.